званочкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы перапісу. Колькі родных моваў можа быць у чалавека? Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць рэспандэнта паводле ягонага жадання? Пра гэта ды іншае гутарыць вядучы перадачы Міхась Скобла і палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падвол. Уладзімір, калісьці ў светлай памяці паэта Валянціна Тараса быў скандальны верш пра дзве родныя мовы. На яго адгукаўся па радыё «Свабода» Янка Запруднік, на яго пісаліся пародыі, бо ж сапраўды дзіўна, як гэта можа быць у чалавека дзве родныя мовы. І вось пра дзве родныя мовы гаворыць не дзвюхмоўны паэт, які, да слова сказаць, урэшце стаў пісаць толькі па-беларуску, а прэзідэнт, які да таго ж у дома гаворыць на трох мовах: па-беларуску, па-расейску і на трасянцы. Чым можна патлумачыць гэткія нечаканыя прызнанні Лукашэнкі? Пасля адной секунды сапраўднага перапісу пачаўся такі палітычны відэакліп. Першае, калі гэтая дзяўчына перапісчыца, якая прыйшла да Лукашэнкі ў рэзідэнцыю, спытала, якая родная мова, ён вельмі упэўнена і мгненна адказаў: беларуская. Потым наступіла пауза, і пасля паўзы ён заявіў: беларуская і руская. Вось тут пайшоў палітычны відэакліп, які цягнуўся далей. Все, вот гэтая беларускасць была сапраўднай у першае мгненне. А потым ён пачаў ужо гуляць. Калі б на гэтым усё скончылася, далей працягваць гаворку пра крэдыты з Расіі, пра любыя крэдыты, пра адкрыццё рынку, ўжо б не мела сэнсу. Таму вось гэтая і руская ў дадатак, гэта было ўжо палітычны меседж Крымлю. Гэта быў як букварь Колі Лукашэнкі папе рымскаму на рускай мове, які акцэнтаваны быў паказаны па беларускім тэлебачанні, але пасланы Крымлю. Так тут Лукашэнка беларуская і руская. Вось вы сказалі пра мэсэдж, скіраваны ў бок Крамля. Ва ўсіх на памяці неаднаразовыя выказванні Лукашэнкі пра тое, што мы таксама расейцы. Памятаеце, беларусы гэта тыя самыя расейцы, толькі са знакам якасці. І тут раптам катэгарычна: я беларус, і родная мова мая таксама і беларуская. Лукашэнка паказаў дулю Маскве, каментуе прызнанне кіраўніка краіны мовазнавец Зміцер Саўка. А мовазнавец і палітык Пётр Садоўскі угледзеў у выказваннях Лукашэнкі падсвядомую схільнасць да беларушчыны. А на вашу думку, адказваючы на пытанне перапісчыка, падкрэслена дабрадушна, ці меў намер Лукашэнка паказваць камусьці фігуру з трох пальцаў? Не, наадварот, здесь якраз жаданне зачапіць, захапіць, спадабацца ўсім суб'ектам. Ну, ён такі чалавек, у яго шызоідны тып менталітэту, гэта значыць падзелены, не шызафрэнічны, а шызоідны, падкрэсліваю, што ён, калі на публіку размаўляе, ён пасылае свае меседжы ў некалькі адрасоў адначасова, хоць 10, і на захад, і Крамлю, і простаму электарату, і інтэлігенцыі. Ну, ён так уладкаваны, каб трымаць сваю ўладу, ён мусіць мець такую віртуальную камунікацыю з некалькімі адразу групамі. Таму ён, у яго рэфлекторна ідуць пасылы, і таму ён сказаў: вот першая родная мова беларуская. Пауза. Значыць, гэта быў пасыл беларусам свядомым. І, дарэчы, вось тут я заўважу, тут Лукашэнка казаў гэта вельмі павольна і як бы пераконываў сам сябе і пераконываў гледачоў, і гэта быў Лукашэнка ў працэсе. Ён як бы сам яшчэ даходзіў, што мусіць быць у мяне родная мова беларуская. Вот у гэтым доўгім адказе, расцягнутым па часе з наступнай паўзай, быў бачны працэс псіхалагічны. Нема мёртвага, я хачу сказаць, асабліва ў Беларусі нічога. І той, хто нават сёння сказаў, што родная мова руская, праз месяц можа пашкадаваць: а чаму ж я не адказаў, што беларуская? Это нормальна. Мы людзі ўсе. Мы не гаварылі з вамі ў вольнай студыі пра шматфункцыянальнага Колю, лукашэнкавага сына. Падчас перапісу ён быў пахвалены бацькам за тое, што беларус. А якую функцыю ў дадзеным выпадку выканаў хлопчык Коля? Ён выканаў тую функцыю, што бацька любіць сына беларуса, а значыць, ускосна вы ўжо там, людцы, дадумываеце, што ён і любіць Беларусь. Вось я бачу гэтую функцыю. Бо вось гэтая перапісчыца Ірэна Саўко, студэнтка 4-го курса факультэта менеджмента Беларускага эканамічнага універсітэта, якая прыйшла перапісваць, яна ў сваім інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» ў Беларусі зазначыла, што была вельмі добразычлівая, цёплая такая хатняя абстаноўка, і проста бацька праменіў гэтую любоў да Колі. Владимир, калісьці гостем вольнай студыі быў народны пісьменнік Ян Кабрыль, і ён падчас нашай гутаркі сказаў крылатую фразу: «Калі б беларусу загадалі быць беларусам, атрымаўся б выдатны беларус». І сапраўды народ наш звык азірацца на начальства, назваўшы роднай мовай беларускую. Ці не падказвае Лукашэнка свайму электарату: «Рабі, як я»? Я, па-першае, хачу паспрачацца з вядомым вялікім пісьменнікам. Калі б беларусу загадалі быць беларусам, ён бы пазагадаў ніколі не стаў бы сапраўдным беларусам, бо беларушчына яна знутра выспявае. З дзіцячых казак і вершаў, які, напрыклад, мне мой бацька ўсё маё ранняе дзяцінства распавядаў, я жыў, купаўся ў гэтым моры беларушчыны. А я тут хацеў бы стаць на бок Янкі Брыля. Нават калі ў душы чалавека і казкі, і песні беларускія, усё роўна яму нечага бракуе для таго, каб ён публічна загаварыў па-беларуску, менавіта вось гэтага прымусу. Не, зноў не, я уже за бодвумя буду спрачацца. Справа ў тым, што па загадзе можна толькі імітаваць нешта, а ўнутранае па загадзе ніколі не робіцца. Ўнутранае пачуццё, ўнутраная любоў жа не робіцца гэта. Беларус, які па загадзе стане сапраўдным і лепшым беларусам, гэта будзе праява ягонай прыстасаванасці як беларускасці. Калі ў гэтым сэнсе, тады я з вамі пагаджуся. Лічбы перапісу, я перакананы на 1000%, яны будуць напісаны. Всё, выбары ў парламент, прэзідэнцкі выборы, у яких признался Лукашенко, что вот я отдал загад написать ту и тиньшую личбу. Это был посыл, додатковый посыл керовнику усих переписчиков и керовникам этого Белстата. Дороженькие, вы мусите написать по выниках, скажем, 95% заявили, что родная мова белорусская и русская. Вот давайте поглядим, те сбудется мой прогноз. Вось у чем был посыл. То бок ваш прогноз, что поводля вынікаў гэтага перапісу маса народу прызнаецца ў тым, што ў іх дзве родныя мовы. Так, вот вельмі падобна на тое. Давайте, Владимир, звернемся да перапіснога ліста. Там ёсць некалькі цікавых пунктікаў. Напрыклад, да якой нацыянальнасці вы сябе адносіце. І дапісана: па самавызначэнні. І тут я ўспамінаю, быў у Менску такі паэт Дзяніс Хвастоўскі, дык ён вельмі хацеў быць шатлянцам і нават у анкетах так пісаў. Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць чалавека паводле яго жадання? У наших варунках вызначэнне нацыянальнасці робіцца не вот таким сапраўдным унутраным актам, ну самапрызнання, а робіцца палітычнай дэманстрацыяй. Бо і сам Лукашэнка, калі сказаў беларус, ён сказаў гэта з таким гонарам, з такой упэўненасцю, як быццам бы нехта на яго накідваецца і кажа: «А ну скажы, што ты не беларус, а ну скажы, што ты там габрэй ці цыган». Вот прыкладна так выглядаў ягоны адказ. Гэта была палітычная дэманстрацыя, таму большыня наших людей будут отказывать, яны у гэтый момент выходят на демонстрацию, а на трибуне стоит политбюро в выгляде переписчика одного ці двух. Национальность человека, як бы вы там, чтоб вы не писали, чтоб вы не хотели, чтоб вы не казали, все не так. Ці человек с гонором припиша себе до белорусской национальности, это будет ягоная демонстрация. Ці человек погарджая белорускостью, тады он себе напишет любую іншую национальность. И еще, Владимир, надзвычай цікава вызначае падпісны ліст родную мову. Паводле яго, родная мова — гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Я вось думаю, калі б у гэтым перапісе удзельнічаў, скажам, Максім Богданович, то роднай мовай яму запісалі прасейскую, а Янку Купалу, у аналагічным выпадку, польскую. Але падобныя прыпушчэнні выглядаюць проста смешна. Ці не заблытаецца беларускі народ у вызначэнні роднай мовы, не гледзячы на ўсе падказкі, у тым ліку ад кіраўніка краіны? Абсолютно не заблытаецца. Нікога ніколі не цікавяць вось гэтыя тлумачэнні, пра якія вы сказалі, якія там напісаныя. Бо роднасць, любы беларус вызначыць, любіць ён гэтую мову ці не любіць. Вось па сутнасці адказ: родная мова ці не родная. Бо родная — гэта любоў, а не родная — гэта чужое, сваё і чужое. Вось гэта ў мазгах будзе. Так. Ну, у нас дзіўная сітуацыя. У нас людзі любяць адну мову, а размаўляюць на другой. А это зусім іншае. Гэта практыка, гэта страхі, што цябе не зразумеюць там. Вось родная — гэта любоў ці не любоў. Можна жыць з жонкай, а любіць суседку ўсё жыццё, ну і што? І не прызнавацца нават ёй у каханні, ну і што? Не, ну мне здаецца, параўнанне мовы з каханкай не зусім карэктнае. Да ўсе параўнанні некарэктныя, але ж трэба неяк мне маю думку да цябе давесці. І трохі гісторыі, Владзімір. Яшчэ ў 1897 годзе пры Мікалаі другім на беларускай мове размаўлялі, засведчыў тагачасны перапіс, 5,5 мільёнаў чалавек. І гэта ў Расейскай імперыі. У 1999 годзе, 10 гадоў таму, по-беларуску говорили 74% от 10 миллионов. Мы попередне трошки говорили про ваши прогнозы, а все-таки, коли конкретизовать неким чином, может быть, хоть у приблизных личбах, який выник можно чакать теперь? Де-факто есть, и я кажу, что тут сфальшованы по любым выпадку, в залежности от политической конъюнктуры, там, кредитов, не кредитов российских. Де-факто родную мову знову назове такая же колькость. Ну, 80-85, де-факто. Може, навет и 90, с уликом того, что, ну, я просто володую, у нашей Ниве газете надрукованы целая протьма выников социологических доследований по мове Андрея Вардамацкого, профессора. Там уникальные просто звездки про то, что амаль 50% громадяна уличит тех, кто володает белорусской мовой, с оправданными патриотами. Это значит, что мова перестала быть, отоясамливаться с оппозицией, с фронды президенту, уладе. То есть, это уже зникло. Тому просто за подвышение популярности мовы, великая колькость людей, которые не ведают белорусскую мову, николи ее не учили, могут ее назвать родной. Это снова, вот пытание, кто вы по национальности, и пытание, какая ваша мова родная, это социально-политичная демонстрация, а не соправдный отказ на это пытание у наших белорусских ворунках. А сами вы, Владимир, ти пришли перепис? Только, коли ласка, коротко. Учора до меня пришли переписчики, студенты Белорусской политехничной академии. Одразу я спытал анкету по-белоруску, обо два хлопчика пришли. Один каже, есть, другие нема, добро заходьте. И яны одразу почали уже со мной размовлять по-белоруску. Больше того, а пытание было мое такое экспрессное, то и бачно было, что я белорус, размовляю по-белоруску, анкету попросил, что яны за меня уже, ага, да, национальность, ну, белорус, родная мова, яны за меня проставляли все пытания, я только крышечку так доброзычливо кпил з их, казав, что, ну, вось вы, урешьте, отрымали еще один урок белорусской мовы, яны ободва размовляли по-белоруску, причем один добро, а другие размовлял, вставляючи русские словы, ну, я тут же мягко, лагодно поправлял, заменял гэты, и он за мной повторял, и перепис мгненно прошел. Дякую за гутарку. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Перепис насельництва был темой гутарки Михася Скоблы и политолога Владимира Подгола. Досліды свабоды. Аўтааматары краіны гэты тыдзень адсочвалі навіны пра тое, ці падвысяць мыта на аўтамашыны. Вось чаму грамадскі рэдактар мінулага тыдня, выдавец тыднёвіка «Аўтадайджэст» і былы лідар Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка замовіў нам падрыхтаваць перадачу на тэму, наколькі апраўданая купля машыны ў сённяшніх варунках. Пры мікрафоне Аляксандр Байчун. Ад панядзелка з падачы спадара Шумчыткі мы дамагаліся хоць што-небудзь уведаць пра тое, ці адбудзецца насамрэч падвышэнне аўтамыта. Калі? Наколькі? Тое самае рабілі і калегі з іншых рэдакцый, бо рынкі ў звязку з чаканым падпісаннем 27 лістапада ў Менску адзінага мытнага кодэксу для Беларусі, Расіі і Казахстану хіба ці не ў гістэрыі, літаральна перапоўненыя гандлярамі і пакупнікамі. Люди, совершенно не звонившие давным-давно и вообще не говорившие про машины, под этот ажиотаж, который очевидно присутствует, что с 1 января будут машины примерно процентов 30-35 дороже, они обратились срочно, помоги купить машину. Улады дружно заховывали молчание. Намесница старшыні комиссии по экономике, бюджете и финансах Палаты представников Алла Ісаченко. Я могу только сказать лично за себя. Я не вправе вам сказать за всю комиссию. Керовник прессовой службы Державного мытного комитета Владимир Пехтеров. Могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли. Наместник управы внешнеэкономичных связей Министерства экономики Сергей Нечаев. Давайте мы подождем, пока будет подписан. Пока еще только проект. Нягледзячы на запыты грамадскасці, улады фактычна адмаўляюцца патлумачыць сутнасць таго, што, як ды чаму адбываецца. У выніку рынак поўніцца самымі рознымі версіямі. Слухаем адно з такіх тлумачэнняў. Бізнэсовец Антон Ляшчэня. В январе этого года Путин принял новую растаможку драконовскую. Пока попромисал класс. Да. До этого, ну, грубо говоря, автомобиль трехлитровый, да, мы растамаживали где-то за $2700, а россияне примерно за 8. В три раза, да? Так. С 11 января этого года ввели временную растаможку, которая еще примерно в три раза больше, чем та, которая была в России, понимаешь? Так вот, мы ведем разговор, что у нас будет растаможка та, которая была на 400-300% больше, чем в России. Проблему прозрыстости принятия важных для социума экономичных решений уладой комментует юрист, политолог Юрас Чаусов. Это непредсказуемость нашей законотворческой деятельности, она накладывает свой отбиток на господарское житие. А то, что люди хвалюются и находятся в стане неуполненности в завтрашнем дне, никто не ведает, примут ли документы, не примут. Ну, это так само рационально обумовлено. Люди судовно ведают, в какой системе, в какой краине они живут и как тут принимаются керовничие решения. То бок у Польши вот такая гульня в темную и она б не отбылась. Была б гульня, але... А, политики повсюль однольковые. Але пресса б это выкрыла и почался бы скандал, скандал, обмеркование, включились бы иншие политичные группы. Тому принятие такого решения, оно подбывалось у вынику, хоча за все, публичного узгоднения интересов разных групп громадства. Аўтарынкі Беларусі традыцыйна ажыўляюцца недзе пад канец летняга адпачынку. Аднак сёлета гэта адбылося, цвердзяць нашыя суразмоўцы, менавіта з-за навіны пра падвышэнне мыта. Бо гэткага самага традыцыйнага веснавога буму наагул не было. Абвал пачаўся ад леташняга снежня. У асноўным да цяперашняй восені з рук у рукі на другасным аўтарынку пераходзілі танныя машыны ад 2 до 5 тысяч даляраў. Дарэчы, найбольш актывізаваўся зараз сегмент аўтамашын, кошт якіх перавальвае ўжо за 10 тысяч умоўных адзінак. Вадзім Саланец – аўтаспецыяліст з залатымі рукамі. Моей помощи стали прибегать люди, приезжал на рынок и выбирал машину. Могу техническую часть сказать хоть что-то про машину. Некто приходит, вот и на гореть, а на самом деле да. Бита там сзаду сбоку. Попадаются сейчас машины такие хорошие. Вот последний раз покупал Suzuki Wagon R+. 2005 года. За 5 тысяч его отдали, 53 тысячи было на спидометре. Нашли мы тут на рынке Ждановичах А3 2000 года. Тоже как бы 5 тысяч. Все в такие деньги. Вот в пределах пятерки цены упали, значительно упали. Паника не подняла цены? Не. Поводле Вадима и не его одного, сёлета цены резко скокнули вниз. Если машина стоила 20, да, то на сегодняшний день проблемно отдать ее за 12. Проблемно. То есть на 6 тысяч примерно они все подешевели. Вадима дополняет бизнесовец Антон Ляшченя. Пошла тенденция не зарабатывания денег на автомобилях, а просто избавления от автомобилей, чтобы продавцы хотя бы вернули те деньги, хотя бы с потерями, но вернули. А сяродак гандляров и покупников добрый веды автоматор Владимир Кочнев. И он, як кажуть, живе машинами, тому с цікавостью отсочивает теперешний ажиотаж. Люди, якія мають относины до машинок, як они реагуют на эту ситуацию? Они надеются, что поднимутся таможни, и всех в этом убеждают, что продать свои корчи, которые не могут продать уже по полгода. Вот у вас купили машину только потому, что появились слухи, что будут они дороже. Так. Вот часть людей на это всегда кидается. Я уверен, что не будет этого. Ну, а коли будем, а иншие неупомненные, шмат людей зробят помылки? Конечно, они, чем больше истерия будет, то народ будет брать. Вот он соберет там 5 тысяч долларов, и он бы не купил эту машину, да? Но он купит ее, потому что он побоится, что он потом уже вообще ее не купит, понимаете? В принципе, это разумно, куда не гроши, а бы можно было бы еще почекать. Для примера, на Украине давно они ввели там запрет вообще на ввоз машин старше 10 лет, какой-то момент был. И сейчас на Украине мой B2 Passat, только на Украине между собой перепродают за 5-6 тысяч долларов. Какая цена тут? Ну, если за 1500 найти там за 2, в таком состоянии, что у меня не больше. Парада все-таки у этих вот умовых куплять? Я бы не кидался, потому что даже если он купит, он все равно купит не то, что он захочет, а только то, что ему предлагают, понимаете? Опыт показывает, что держать деньги в валюте все равно в нашей стране оказывается намного выгоднее, чем кидаться во все эти аферы. Тем более, что у людей это последние практически деньги, их мало. А что чувать от тех, кто занимается куплей автомобилей на Заходе и продажем их у Беларуси? Рассказывая журналист-автоаматор Глеб Лободенко. Один мой товарищ гоняет машины, у него там все правды, паника и истерика. У связку с истерикой? У связку с тем, что он меньше зарабатывать станет. То будет послезавтра. А вот теперь, когда люди валом валят и штурмуют автомалиновку и автождановичи, у него как справы? Стабильно купляют. Можно там за один тиждень две машины продать, например, ну, вот на таким узровом. И наприкінці... Короткотерминовые прогнозы наших экспертов. Эти люди напрост связанные со столичными авторынками, выдатно ведают их реалии. Автомайстер Вадим Солонец. Примется, что в этих умовах люди, у яких есть гроши, им есть сенс куплять это зараз. Ну, наверное, да. Вы правы. Бизнесовец Андрей Ляшченя. Цены поднимутся, безусловно. Но пока. Просто последний благоприятный месяц может быть. А вот уже через месяц, посмотришь, этого не купишь. Или купишь то рожно, которое мы с тобой наблюдали, битое и перебитое. А целую хорошую качественную машину купить будет очень практически невозможно за эти деньги. В среднем где-то в два раза цена на автомобиль должна подняться, если растаможка будет та, которая была в России до введения вот этих чрезвычайных мер. То есть, как бы по их пониманию российскому, та нормальная растаможка, которая у них была. Но она была в 3,5-3 раза больше, чем белорусская. Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 25 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раница от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.